Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Ali Bey günaydın. Günaydın Mahir. Merhabalar. Merhaba, biraz geç girdik bugün böyle. Kusura bakmayın. Evet. Ama yoğun bir gündemimiz var yine her zaman gibi. Bu özellikle değinmediğimiz bir MİT krizi var. Buna sizinle beraber değinelim istedim ben de şimdi. Vallahi geçen haftadan bu haftaya devreden en önemli olay bu. Ve MİT yasasında bir değişiklik gündeme getiriyorlar. Bunu duyduğum kadarıyla Başbakanın izne tabi askerlere de katıyorlar. O nedenle yani burada yapılacak olan değişiklik güvenlik bürokrasisindeki gelişmelere, yargının uzanmasını önünde bir başbakan bendi oluşacak anladığım kadarıyla. Yani ortada yaşanan bir musibet, bir durum var. Ama çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bir musibet bin otoriterlik yaratabilir. Evet. Dolayısıyla yeni bir yetki şimdi devri değil mi bu? Ve çok önemli bir yetki devri oldu. Gerçekten önemli. Yani şimdi ortalıkta gerçekten işte yargının öncelikle şunu söyleyeyim. Yani benim biz pek çok geçen 9 yıl boyunca açık radyo programlarında AK Parti'yi analiz etmeye çalıştık. Cemaati analiz etmeye çalıştık. Cemaat AK Parti ilişkisini analiz etmeye çalıştık. Ve bunların pek çok alanlarını, çatıştığı alanları belirlemeye çalıştık. Geriye dönüp bunlara bakılabilir. Ki bu konu bilinen bir konuydu. Ben bu anlamda açıkçası son yaşananları, yani yargı üzerinden iktidarın içindeki çatışmayı AK Parti ile cemaat ya da cemaatin bir unsurlu gruplarının çatışmasının su yüzüne çıkmasını olumlu buluyorum. Çünkü bu bilinen derinin altında bir toplanan apseydi ve bu delindi. Bu ilin dışarı çıktı. Bu çatışma, biraz sonra da değineceğim pek çok hususta, dışarıya çıkması bence olumlu bir olaydır. Zaten bilinen bir husustu. Ama bunun ortaya çıkması sonucu bu başbakana yeni bir otoriterlik alanları katacaksa, ki bir anda işte MİT'e yapılan MİT yöneticilerinin PKK görüşmeleri üzerinden bir soruşturmaya tabi tutulması ve burada tabii hedef başbakanın dikkatinin çekilmesi üzerine yaşanan gelişmeler sanki MİT'in sütten çıkmış ak kaşık gibi, tarihimizde son derece masum bir kuruluşmuş gibi takdim edilmesine yol açıyor ve bunun üzerinden yani gerçekten bir otoriter alan yaratılması mümkündür. Buna çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani Türkiye PKK ile görüşen MİT personeli üzerine gelen bir yargının savuşturulması operasyonunu bir antidemokratik pozisyona götürürse, bir demokrasi kazanımı pozisyonu değil de demokratik alanın genişlemesi pozisyonu, da alanın daraltılması pozisyona giderse, bu gerçekten yani musibetin otoriterlik yarattığını tanık olabiliriz. İstersen şöyle bir şey, yani bu AK Parti'nin birazcık geriye alalım durumu, filmi geriye alalım. Evet. 28 Şubat sürecinde biliyorsunuz 28 Şubat'ın en önemli vurgularından bir tanesi tarikatlar idi. Ve tarikatların Erbakan'la yaptığı başbakanlık konusundaki toplantı hep görüntülerde, televizyonlarda göz önüne getirilirdi. Şimdi 28 Şubat sonrasında Türkiye siyasi İslam muhafazakar hareket üzerinde dindarların siyasetinde, ki onlar daha sonra bir evrim geçirdiler, daha çok böyle tarikatların etkinliğinin azaldığı bir cemaatin, ki eski bir Nur tarikatına dayanan cemaatin üstünlüğünün 2000'li yıllarda daha göz önüne çıktığı bir durumu yaşadık 90'larda ve 2000'lerde. Dolayısıyla 28 Şubat'ta siyasette tarikatların etkinliği azaldı ama cemaatin etkinliği daha yükseldi. Ve AK Parti kuruluşunda da aslında bu kesimler bir koalisyon yaptılar, bir araya geldiler. Bunların sınırlarını daha sonra konuşmak mümkün. AK Parti nerede başlar, cemaat nerede biter, cemaat nerede başlar, AK Parti nerede başlar ve bunların kesiştiği alanlar nelerdir vesaire. Şimdi bu siyasi İslamcılıktan muhafazakar demokratlığa geçiş sürecini ve işte belli çatışmalar, AK Parti iktidarının vesayet kurumlarıyla üniversitelerden tut da yargıya, askere kadar ve Milli İstihbarat Teşkilatı da dahil olmak üzere hiç unutmayalım Mehmet Emür'ün meşhur sözüdür eski MİT üst düzey görevlilerinden. Yani biz istersek, iktidarı sevmezsek istediğimiz bilgiyi vermeyiz. Eğer benimsememişse MİT siyasi iktidarı, ki bunun benimsediği iktidarlara da Demirel'den Çağlayangil'e varıncaya kadar darbelere bile haber vermeyen bir Milli İstihbarat Teşkilatımızın olduğu için içinin çok karışık olduğunu bir derkenar edelim. Evet. Şimdi son yıllara baktığımızda ki AK Parti üst yönetimiyle Gülen cemaatinin çatışma alanlarına bakalım istersen. Öyle bir ben kafamda eski konuşmalarımızdan da hareketle, ki bana göre AK Parti'nin şizofrenisi de buradan kaynaklanıyor. Bunlardan mesela bir tanesini hatırlatalım. Bir tanesi şeydi, Ergenekon ve benzeri darbe davalarının uzaması, tamam mı? Bu AK Parti'yi rahatsız ediyordu. Bu anlamda ki bu davaları soruşturan hem polis cephesinde hem yargı cephesinde, yani bir malumu ilan, cemaat ağırlıklı uzmanların, bürokratların, yargı mensuplarının olduğu bilinmeyen şey değil. Bu anlamda hatta yine bir Ankara kulislerinde bundan aylarca önce konuşulan bir konu vardır. Bülent Arınç bir Amerika ziyaretinde Fethullah Gülen'i ziyaret eder. Der ki biz bu davaların uzamasından rahatsızız ama senin adamlarına söz geçiremiyoruz. Bu konuşulan bir olaydır Ankara kulislerinde, basına şey yansımış mıdır bilmiyorum ama bu mesela önemli şey alanlarından biridir ki bu davaların iddianameleri de bu anlamda bir çatışma alanı, yani iddianame içerisindeki hafiflikler vesaire ve darbe bu davaların uzaması, gerekli gereksiz insanların alımı zaman zaman karşı karşıya getirilmiş alanlardan biridir. Bu AK Parti ile Gülen arasında, hatta zaman zaman Gülen'in diline vurmuştur bu. Arınç'ın diline, biz hocayı Türkiye'ye gelmesini isteriz. Niye gelmiyor? O kendisinin bileceği iştir. Onu da çok iyi karşılarız demiştir. Yani hocanın gelmemesi, Fethullah Gülen cemaatinin liderinin Pensilvanya'da olması da bu süreç açısından, çünkü 28 Şubat koşullarında gitmiştir cemaatin lideri. O günkü koşullarda muhtemelen içeri alınacağını düşünmüştür. Ama son derece askeri ve seyahat rejimiyle barışık olmayan bir şekilde geçmesine karşın demokratikleşme sürecinde de gelmemesi AK Parti ileri gelenleri açısından böyle değerlendirmelere de tabi tutulmuştur. Bu alanların dışında hatırlayalım, yine bunu da yine programlarımızda konuşmuştuk. Cemaatle AK Parti arasındaki tepe noktası olaylardan bir tanesi de Avrasya Feribotu'ydu. Avrasya Feribotu'nda resmen karşı çıktı Gülen cemaati ve Gülen. Ve dedi ki Feribot'un oraya gitmesini doğru değerlendirmiyor, yanlış yapılmıştır. Bu aslında bu çatışmanın en üst noktalarından biriydi. Su yüzüne çok yaklaşmıştı ki ben o sırada, yani gazetecilik faaliyeti anlamında sayılabilecek işte hem Gülen cemaatinden hem AK Parti'den insanlarla konuşmuştum. Yani ve bunları hatta o zamanki programımızda birbirine mecburcu ekipler, ne kadar çatışma olursa da, yani bu da önemli çatışma alanlarından biriydi. İsrail mevzusu ve Amerika Birleşik Devletleri tavrı. Çünkü cemaat hiçbir zaman hem Amerika'da olması nedeniyle Birleşik Devletler ve İsrail'le çok ters düşmüyor. Ama ters düşen Van Münit'ten sonra bir AK Parti iktidarı var. Bu da İsrail değerlendirilmesi, Avrasya Feribotu üzerinden bir çatışmalı alandı AK Parti hükümetiyle cemaat arasında. Diğer bir alan din cinayeti. Şimdi din cinayetinde AK Parti hükümetinde başbakanın en yakını Ömer Çelik bu bir namus meselesi dedi. Evet. Ama gittikçe biz de bunları konuşuyoruz. Din cinayetinde her şey aleni bir şekilde ortadayken bir türlü yani kimsenin hatta sonunda geldik mahkemenin savcısı, mahkemenin hakimi Erkan Tuncel'in yani onlardan birinin avukatı bile arkada örgüt var demesine karşın hükümet bütün olanlar aleni olmasına karşın burada eli kolu bağlı bir vaziyette kaldı. Bunun çok net bir şeyi var. Ergenekon'u soruşturanlar ve bu darbe işlerini soruşturanlar da din cinayetini bilip dokunmayanlar, karartanlar, bu konuda hamle yapmayanlar aynı kişilerdi. Bak kişilere, görevden alınanlara, istihbarat daire başkanlarına, sen hem din cinayetinde adam Trabzon istihbarat daire başkanı, sonra onu alıyorsun Ergenekon'a veriyorsun, elin kolun bağlı olur. Bu da bir şey alanlardan biridir. Cemaatle şey arasında. Evet, çok önemli bir detay tabii bu. Efendim? Çok önemli bir detay tabii bu diyorum. Evet. Yani bunları trafiğe bakarsan bunu çözürsün. Yani ben de büyük bir gazetecilik falan yaptığımdan biraz dikkatimden. Önemli alanlardan bir tanesi. Üç mü yaptı? Kranting cinayeti, Avrasya feribotu, ondan sonra davaların uzaması. Evet. En önemli evet. Şey. Kürt meselesine gidiyoruz. Sen bu konuda habur açılım diyorsun. Havurdan adamlar geliyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Sonra bir bakıyorsun ki bir anda işler ters dönmeye başlıyor. Diyor. Yani evet. Osta görüşmelerine doğru gidiyorsun. İmralı'nın her hafta görüşülüyor. Öcalan'ın bildirileri, risaleleri çıkıyor ortaya. Bir trafik içerisinde gidiyor her şey. Güvenlik bürokrasisinin gözetimi altında. Sonunda en önemli, önem verdiğin Hakan'ı, Vidan'ı gönderiyorsun, görüşmeler sürüyor ve bir anda işler tam Sri Lanka modeline doğru gitmeye başlıyor. Çünkü burada benim gördüğüm Kürt sorununa bakışta da fark var. Cemaat ve AK Parti üst yönetimi açısından. Tabii bunlar böyle çok net, kesin, bıçakla ekmeğin kesildiği gibi şeyler değil. Böyle geçişleri farklı şeyleri olan bunu konuşmak mümkün yani mümkündür daha iyi bu alanı bilen arkadaşlar daha iyi analiz edebilirler ama bu konuda yani biz de zaten açıklamalarımızda ya bu AK Parti şizofrenisi Kürt üzerinden yükseliyor diyorduk. Bugün yani, zaten bir anda sen faili meçhul cinayetlerini soruşturuyorsun. Bir anda Büşra Hanım'ı alıyorsun, Ragıp Zarakoğlu'nu alıyorsun. Evet. Tamam. Doğru. Yani garip bir durum gidiyor. Bir anda sen 12 Eylül'ü soruşturuyorsun. Bir anda dersinden özür diliyorsun. Sonra Uludere cinayetleri oluyor. Şimdi burada da çok net altını çizelim. Cemaatin yine derin olmayan şeyde cemaat Kürt meselesini biz bitiririz dedi. Yani cemaatin girmediği alanlardan bir tanesi Güneydoğu bölgesi ve Kuzey Irak bölgesi. Çünkü biliyorsunuz Fethullah Gülen cemaati burada yani yazılan kitaplardan öğrendiğimize göre 1000'in üzerinde 100'e yakın okul benzeri örgütlenmeleri olan aslında çok önemli eğitim işleri yapan bir grup. Ama İran'a ve bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'da okulları yok. Ama bölgesel olarak da buralarda etkin değil. İzin verilmeyen yerler bu, biraz da oralar zaten ama dışarıdan. Efendim? Dışarıdan öyle eğitim faaliyetlerine de kolay izin verilmeyen yerler söylediğiniz iki ülke. Evet. Onlar, yani yazılan kitaplardan da öğreniyoruz. Önemli bir örgütlenme. Çok uluslu bir şirket gibi çalışıyor adeta. Ben o finansman modelini çok merak ediyorum. Yani gerçekten dünyanın her tarafında böyle bir organizasyonu işletebilmek için Coca-Cola'nın yönetmek gibi bir şey bu yani. Kolay değil. Dünyanın bu kadar ülkesinde bu kadar okul benzeri yapılar içerisinde olacaksınız. Ve bunu yönetmek kolay değil. Yani önemli bir örgütlenme, önemli bir organizasyon. Papa ile de görüşeceksiniz. Dünyanın liderleriyle temasını olacak. Yine bir yani ekümenik gibi çalışacaksınız dünyanın her tarafında. Dolayısıyla etkin bir güç. Ama bunda da görüyoruz ki bu 10 yılı analiz ettiğimizde hatta AK Parti arasında da Kürt sorununa bakışta farklılıklar oluştu. Bu da bir çatışmalı alandan bir tanesi. ki biz bir anda bir KCK örgütlenmesiyle karşılaştık. Hatta hatırlar mısın bilmiyorum, sen var mıydın o sırada? Yani ben yetişemiyordum böyle PKK'nın isim değişikliklerine. İşte bak, tarihi boyunca baktığınızda bir takım isimler değişiyor. Bir KCK modeli çıktı. Bir yandan barış görüşmeleri, bir yandan Sri Lanka modeli. Burası da güvenlik bürokrasisi üzerinden iktidarla cemaatin çatışmalı bölgelerinden biri. Başka şeyleri sıralamak mümkün ama bu grupla, yani cemaatle AK Parti arasındaki son yıllarda su yüzüne çıkması ramak kalmış, bu olayla çıktığı aşikar bir şekilde görülen çatışmalı bölgeleri bu başlıklarda özetlemek mümkün ki Türkiye'nin önünde bir anayasa değişikliği, Türkiye'nin önünde bir cumhurbaşkanlığı seçimler. Daha yine yıllar önceki programlarımızda söylemişizdir. Türkiye'de cumhurbaşkanlığının Gül sonrası sürecin nasıl şekilleneceğinde cemaatin, Gülen'in alacağı tavır da önemlidir. Gerçekten biz son 10 yılda çok bildiğimiz bir alan değildi. Siyasi İslam'dan evrilerek gelen bir demokratik muhafaza ortasında Avrupa Birliği sürecini falan, İslam'ın modern yüzüyle ve bunların siyasetiyle ve bunların galerileriyle Türkiye son 10 yılda karşılaştı ki bu değişim, yeni süreç aslında onlar açısından da yeniydi ve Türkiye son 10 yıl içerisinde gerçekten daha önceki yıllara göre eskilerle çatıştı. Yeniler oluştu. Türkiye'nin değişik toplumsal galeri kesimleri, zenginiyle, fakiriyle, ortasıyla, bürokrasisiyle galerileri oluştu. Tabii ki eskiyle yeni çatışmayla geçerken yeniler de kendi içerisinde çatıştılar. Dolayısıyla bütün bu süreç şu kesin altı çizilen bir siyasi İslam sürecinden bu yıllarını bu arkadaşlardan da dinlediğimiz kadarıyla 28 Şubat sonrası AKP'nin kuruluşunda tarikat gücü önemli ölçüde azaldı ve 28 Şubat'ın en büyük katkısının cemaate olduğu söylenir bu kesimler tarafından. Ve gerçekten bir dünyevi yapı var. Çok böyle tarikatlar uhrevi yapılardır. Ama cemaat daha çok dünyevi işlerle uğraşıyor. Siyaset, evet, sizin de dediğiniz gibi zaten bir çok uluslu şirket profili çiziyor birçok açıdan da. Birçok açıdan gerçekten incelenmeye şey bir model. Dolayısıyla içinde, hayatın içinde böyle gidip parti kurmuyor ama bütün partilerin içerisinde yer aldıklarını kendileri de geçmişte söylemiştir. Ve bütün barışık bir şekilde siyasi partilerle geçmişten bu yana işte ANAP'tan DSP'ye kadar bütün parti liderleriyle de parti liderleri askere ters düşme pahasına Fethullah Gülen'le görüşmüşlerdir. Kabul de görmüştür. Dolayısıyla bu süreci incelediğimizde Türkiye siyasi hayatından, hem AK Parti'nin siyasi hayatından hem de Türkiye siyasetinden bu grubun, bu olgunun, bu cemiyetin varlığını inkar ederek bakmamız mümkün değil. Parametrelerden bir tanesi budur. Ne diyordu? Pensilvanya. Deniz Baykal istifa ediyor. Pensilvanya'nın haberi olmadığını düşünüyorum diyor. Yani şu. Yani bu kadar önemli. Dolayısıyla analizi yaparken bu son 10 yıl içerisinde bu gücü görmek mümkün değil. Nitekim bu Ankara'da, yani yeni oluşan bürokraside yani ben size örnekler verebilirim. Yani sormuşumdur bir AK Parti bürokrata, bir cemaat talebi geldiğinde ne yaparsın? Yerine sürürüm. Çünkü ben korkarım. Yani bunlar birbirleri arasındaki ilişkilerde zaman içerisinde, hele hele davalar ve güvenlik bürokrasisi üzerinden şiddetli bir çatışma yaşadılar. Bugün su yüzüne çıktı, patladı. Bu anlamda olumlu. Ben de onu soracaktım. Neden bugün peki? Evet, sanıyoruz. Bağlantıda bir kopukluk oldu bu soru üzerine. Evet, Ali Bey'le tekrar bağlantı kurmayı denerken kısa bu sorduğum sorunun cevabına ilişkinde bugünkü Taraf Gazetesi'nde Neşe Düzel'in Avni Özgürel'le yapmış olduğu bir söyleşi var. Bu söyleşide aynı soru sorulmuş. Bu kavga niye bugün çıktı diye. Oradan isterseniz ben devam edeyim. Avni Özgürel'in yanıtıyla en azından. Avni Özgürel de yine Kürt meselesini gösteriyor ve Kürt meselesinde ve bölgede yaşananlar bunda etkili oldu diyor. Türkiye'de siyaset PKK ve Kürt meselesi konusunda bir karar noktasına geldi diyor. Bu işi 2012'de bitirelim dediğini söylüyor başbakanın. Efendim? Ali Bey, bir bağlantımız kesildi. Ben de o sırada neden bugün sorusunu sormuştum size. Neden bugün çıktı ortaya bu sorun diye. Ve daha sonra da bugün Taraf Gazetesi'nde Neşe Düzel'in Avni Özgürel'le yapmış olduğu bir mülakat var. Orada da aynı soru sorulmuş. Avni Özgürel de örneğin sizin verdiğiniz cevabı veriyor. Kürt meselesinde gelinen nokta cevabını veriyor. Siz, tabii. Evet. Yani şimdi bakın, önünüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Önünüzde seçimler olacak tekrar ve ana AK Parti liderliği var. Anayasa değişikliğiniz gündemde, bunları yapamadan mı gireceksiniz? Kürt meselesini çözmeye Nisan'da görüşmeleri olacakmış. Değil mi? Yani neyse, bu süreç. Şimdi tekrar Oslo görüşmeleri deniliyor. Siyasi hesaplar da akamete uğruyor. Ayrıca şunu söylemek mi? AK Parti bunun yararını şöyle söyleyeyim. %50'lik oydan sonra gittikçe obezleşen bir parti oldu. Tamam mı? Müthiş bir obez görüntüsü veriyor. Bu çatışma AK Parti'yi yeniden bir kıvama sokabilir. Olumlu ya da olumsuz, onu bilemem. Ama bunun dışarıya fışkırması, neden bugün, artık taştı. Bakın, Zekeriya Öz'ün görevden alınması, yani davaları izlediğinizde Avrasya Feribot'unda o kadar sert bir çatışma haline geldi ki hem cemaat dumura uğradı, hem AK Parti'nin yani aslında bunların kök itibariyle baktığınızda iki tarikatın evrimleşmesinden geliyor. Nakşibendilik ve Nurculuk, geçmişte de bunların kendi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde bir arada hareket ettikleri, zaman zaman kendi içlerinde çatıştıkları ve siyasi hareketlere katılımlarında farklılıklar arz ettikleri durumlar söz konusudur. Bunların evrimleşmiş hali bugün AK Parti'de vücut buluyor ve cemaatte vücut buluyor. Ve modernleşmiş hali, modern yüzü, seküler yüzleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani üzerinde çok konuşulması gereken bir şey. Ama son nokta şunu söyleyeyim. Yani bütün bu olayların, yani sosyal bilimcilik, gazetecilik tarafı ile sosyal bilimcilik tarafını birleştirdiğinizde, ben yine başa döneceğim. Türkiye hep Açık Radyo'da başladığım programların başından itibaren takip ettiğim, üzerine çalıştığım bir konu vardır. İşte Türkiye toplumunun kontratları eskidi, onları yeniliyor. Bu süreci de öyle bakmak lazım. Sanıyorum analizi daha da derinleştirmek mümkün. Benim naçizane gazetecilik formasyonumla, sosyal bilim formasyonumun etkileriyle birlikte değerlendirmelerim bugünlük bu kadar değil. Evet, peki ben son bir soru daha sorayım. Bugün zamanımız da var biraz. Geç de başladınız. Var mı? Ben de bitti diye böyle panik fark ettim yani. O yüzden ben soruyu yönelteyim size. Şimdi bir de işte bugün bazı gazetelerde işte Fethullah Gülen'in işte bir geçmiş olsun mesajı, başbakanın geçirdiği operasyon üzerine yayınladığı, işte ilk operasyondan sonra geçmiş olsun mesajı yollamaması, yayınlamaması, en azından basına yansıyan bir mesaj olmamasından dolayı işte çıkarımlar yapılıyor. İşte kriz bitti mi aradaki vesaire vesaire gibi çıkarımlar yapılıyor. Bu eğer bu bir iktidar mücadelesi ise kim galip çıktı bundan şimdilik, veya kim galip çıkar? Şimdi ben Avrasya süresince bu soruyu iki tarafta da yer alan tanıdığım arkadaşlara sormuştum. Tapışmadan iki tarafta yararlı çıkmaz demişlerdi. Çünkü bunlar birbirine mecburcu şeyler. Ama şöyle düşünelim. Avrasya'dan bu yana Türkiye'de işte 10 küsur orgeneral, emekli cari orgeneral içeride. Yani bu iş zaten askeri vesayetin ve ilişkin gelişmeler ilerledikçe, oradaki alan genişledikçe kapışma daha net su yüzüne çıktı. Bu benim gördüğüm kadarıyla, yani kemikleşmiş alanlar var. Yani İsrail meselesi önemli. Yani eğer Fethullah Gülen Pensilvanya'da durduğu müddetçe İsrail konusunda AK Parti çizgisine gelemez. Birleşik Devletleri eleştiremez. Tamam mı? Yani çok değerli think tankleri var Washington'da. Ben de gittiğimde tanıtıldım bir takım böyle bilim adamları toplantılar. Onlar mesela çok değişik işler yapıyorlar. AK Parti bunlardan önemli ölçüde iktidarın ilk yıllarında yararlandı. Çünkü gerçekten dış dünyayı bilen insanların bulunduğu organizasyonlar. Ama siz dünyada 1500 tane okulunuz varsa bunların güvenliğiyle meşgul olmanız gerekir. Yani hiçbir İsrail, Birleşik Devletler, başka ülkeler ters düşemezsiniz. Dolayısıyla mesela İsrail meselesi Başbakan'la Gülen arasında çözülmesi daha zor alanlardan biri. İkincisi Kürt meselesinde Kürtlere daha soğuk bakıyor cemaat. AK Parti daha yakın çünkü siyasetin içinde. Oradan 85 tane milletvekili var. Orayı karşısına alarak orayı fethedemiyor. Cemaat daha şeyden çözüyor, bürokratik zeminden çözüyor olayları ve işte eğitim üzerinden çözüyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani şunu da söyleyeyim, çok bunların uzmanı insanlar değilim ama çıkan kitapları yan yana getirip bir gazeteci izleyiciliğiyle ve dikkatinizle sürdürdüğünüzde bir şeyler söyleme kabiliyetine ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradan bu çatışma aslında bir de PASLA'nın paylaşım çatışmasıdır. Türkiye'nin yeni sınıfları oldu. Yeni bürokratik sınıf oldu, yeni zenginleri oldu, yeni kategoriler var, yeni galeriler var ve bunlar bir pasta paylaşıyorlar. Eskilerin paylaştığı pasta biçiminden yenilerin yararlanması, eskilerin ve yenilerin bir pastadan yararlanması, yenilerin kendi içerisinde pastalardan yararlanması gözüyle de bakalım. Yani bir ekonomik politik değerlendirme tekniği içinden geçirdikten sonra bunları analiz ettiğimizde bu çatışma, evet şu anda zaten birinin birini önemli ölçüde tasfiye etmesi, belli alanlardaki gücün tasfiye etmesi olmasa düğme basılmazdı. Derinin altında kalırdı bu şey. Şimdi derinin üstüne çıkmış durumda. Bir şok yaşıyor özellikle muhafazakar basın. Bunu şu anda benim söylediğim dilde, cemaat vesaire, ki biz bunları daha önce de programlarımızda konuşuyorduk. Evet. Sonuçta gazetecilik yapıyoruz. Dolayısıyla bütün şeyleri belli bir süzmeden geçirip yorumlamaya çalışıyoruz. Doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla ileride olabilir. Ama bu çatışma önündeki Cumhurbaşkanlığı sorunu. Cumhurbaşkanlığı anayasa meselesini çözecek. Yani Cumhurbaşkanlığı var, anayasa var. Anayasada Kürt sorunuyla ilgili. Dolayısıyla sen 2010 başkanlığı seçimine gitmek istiyorsan buralarda mesafe alman lazım kardeşim. Evet. Tamam mı? Bu zamanda cemaat önünü tıkıyorsa çatışırsın. Patlar bir şey. Evet. Ve siz bunun şimdi ortaya çıkmasını olumlu olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii tabii. Ya bu zaten bu bir şey katacaktır. Gör. Yani şimdi AK Parti'nin hep şunu söylüyor, dışarıdan bir muhalefet, güçlü bir muhalefet yok. İçeride AK Parti çok otoriter yönetiliyor. Yani bu AK Parti içindeki alo, farklılıkları da çıkacaktır önümüzdeki dönemde. Ve gerçekten o gelişmiş ve akıl, hantal, şımarık, kibirli pozisyondaki bu partinin bence de şansıdır. Yani bu siyaset böyle bir şey. Kendini bu çatışmalardan bir takım şeyler, yenilikler, değişimler çıkıyor. Belki çok uzayabilir bu süreçlerin şeyleri ama sonuçta ben olumluyum. Yani çünkü çok bir herkesin bildiği çatışma gün yüzüne çıkmış, kamusallaşmış hale gelmiştir. Bilinen hale gelmiştir. Tabii edilgen konumdaki, yani yurt dışındaki bir cemaat liderinin Türkiye içerisinde koşullarda uygun olmasına rağmen gelmemesi soru işaretlerinin kullanılabilir şeydir, materyaldir bu yani. Evet. Peki kullanılıyor da yani. Bunda Hoca Efendi niye burada değil? Doğru, haklı bir soru olarak soruluyor. Bunda o zaman gel o zaman partini kur diyor AK Parti. Aynen öyle. Biz de bilelim diyorlar yani. Evet, siyasetin içinde bu kadar yani faal bir şekilde varlık bakma, bir yandan da. Bunlar güçlü olarak yakında çıkar. Yani çünkü bu bir işte hani yumurta tavuk ilişkisini geçti bu. Evet. Yani biraz daha ama araya Bilmiyorum yani bu alanın sorun çözme tekniğini de çok iyi bildiğimi söyleyemem. Yani bunlar nasıl bir araya gelip mevzuları şey yapıyorlar onu bilemiyorum ama artık bu yani dini bir pozisyonu bir dediğim gibi çok evrim geçirmiş eski tarikatlar, cemiyet olgusu bu hale gelmiş. Bu artık bir pasta paylaşım sürecidir aynı zamanda. Türkiye'nin yeni ekonomik pastasından palazlanmış kesimlerin pay alması da söz konusudur. Tabii ki bunu sündürmek, götürmek mümkündür. Yani biraz onu daha farklı bir gazetecilik incelemek lazım. Yani Türkiye ihale pastasından cemaat yakını şirketlerle işte neler aldı, ne bitti bunları da incelemek lazım. Bugün beni çok konuşturdun. Bir sonraki programda o zaman belki ilerleyen programlarda bir sonraki demeyelim. Bu konular üzerine daha detaylı konuşabiliriz. Ya bence durmak lazım ve bunlar önemli. Yani evet. CHP'yi analiz ederiz. ANAP yani Türkiye bu değişik bir alan son 10 yıldır izlediğimiz siyasi galerisi. Eski şey de değil yani hocanın partisi işte Recai Kutan belli, Fehim Adak, Oğuzhan Asil Türk mesela bildiğimiz bu onun çok dışında bir yapı. Türkiye'nin en büyük büyüme şeyi gösterdiği köyden kente göçün olduğu dönemde 3 seçimi arka arka oylarını artıran yani çok renkli bir siyasi menünün olduğu ortamda analiz gerçekten hem sosyal bilimler açısından inanılmaz bir menü yani. Evet. Ve gazetecilik açısından. Kapatayım artık değil mi? Bugünlük burada isterseniz bitirelim. Bitirelim değil mi? Ömer Bey Ankara'ya geliyor. Ankara'ya bugün dünya radyo günü. Ben de bakalım ayarlayabilirsem işlerimi izlemeye çalışacağım programı. Harika o zaman. Yani muhabirliğini yapacağım radyonun yine. Harika. Alacağım fotoğraf makinemi. Bekliyoruz fotoğrafları o zaman. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.